الا ای قوم افغانی، حذر از کینه توزی ها که در پی آورد بی شک نفاق و خانه سوزی ها. برای خاطر کشور بیایید در کنار هم کنیم فکری به حال خود برای قطع دعوا ها. برای حفظ آزادی بود لازم تفاق ما، شود دنیا به کام ما اگر بندیم پیمان ها. برای آن که این میهن شود آباد و پر از گل، شود خالی ز خار و خس و هم از کل انترها، بود لازم که ای یاران همه همراه هم دیگر رویم دنبال آبادی به دور از مکر دشمنها، چرا که دشمن افغان بود پر حیله و نیرنگ، نمی خواهد شود آزاد همانا خاک پاک ماما. چرا غم خوار هم دیگر نباشیم و کنار هم، چرا این خاک زیبا را کنیم تقدیر دشمنها. جدال و بغض و خودخواهی بدانید ای برادرها، به پی دارد تأسف‌ها.